Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Вальжына Морт – адна з самых вядомых за мяжой маладых беларускіх паэтак. У 2005 годзе яна стала пераможцам міжнароднага літаратурнага фэсту ў Славеніі, а кніга англамоўных перакладаў з яе вершаў выйшла сёлета ў ЗША. Паэтка нядаўна брала ўдзел у міжнародным фэсце «Парадак слоў» у Менску, пасля якога з ёю сустрэлася Валянціна Аксак. Давайте пачнем з вашага літаратурнага імя. Смерці як такой у тым веку, калі вы выбралі сабе гэты псеўданім, які і азначае мёртвая, не існуе наогул, як мне здаецца. Чаму ўсё-такі вы вырашылі з Мартынавай стаць Морт? Калі сябры скарацілі маё прозвішча Мартынава, і замест таго, як каб называць мяне Март, называлі Морт, гэта ў нас была толькі проста такая школьная гульня, і ніякіх лінгвістычных гульняў за гэтым не было. Толькі потым апынулася, што Морт азначае мёртвая. Я ўжо на той час надрукавала вершы ў часопісе «Першацвет» пад гэтым псеўданімам. І таму ўжо прыйшлося далей з гэтым псеўданімам ісці па жыцці. Ён мне потым страшна не падабаўся, але зараз ён нібы прырос, і я вельмі сябе ў ім арганічна адчуваю. Наша гутарка адбываецца ў той дзень, калі наша радыё прапануе нашым слухачам і чытачам адказаць на пытанне, навошта людзі з'язджаюць за мяжу. Вы ўжо некалькі гадоў жывяце не ў Беларусі, а за мяжой. Што б вы адказалі? Чаму сёння беларусы з'язджаюць з радзімы? Я асабіста ніколі з'язджаць не збіралася. Гэта здаралася выпадкова. Адбылося ў маім жыцці вялікае каханне. Мой муж амерыканец, грамадзін ЗША, ён жыў са мной тут, пакуль не скончыліся грошы, і потым трэба было яму вяртацца дадому. І я паехала з ім. А потым у ЗША з'явілася праца, і я падпісала контракт з агенцтвам літаратурным, якое мяне прадстаўляе ў ЗША, рэкамендуе мяне на розныя фестывалі, а таксама на выступы ва ўніверсітэтах і так далей. І таксама у нас ёсць сямейны бізнес, у нас свой музычны лейбл. Мы выпускаем некамерцыйную музыку, міжнародную. А ў верасні я яшчэ іду ў магістратуру вучыцца ва ўніверсітэце ў Вашынгтоне. Такая каша там заварылася і шмат справаў, але па дому я вельмі сумую. І каратенькі верш зусім пра дом. Каб я пра яе не забывала, завязала мне мама на целе вузялок твару. У вас ўжо ёсць кніжка ў перакладзе на ангельскую мову. Скажыце, хто перакладаў вашы вершы? Перакладала я вершы разам з амерыканскім паэтам Францам Райтам. З ім мы сустрэліся на міжнародным паэтычным фестывалі ў Ірляндыі. Я тады яшчэ не жыла ў ЗША, але мы з ім трымалі кантакт, і ён перакладаў, яго жонка таксама перакладчыца нямецкай паэзіі. Яны разам рабілі пераклады ў маіх вершаў. Я ім дапамагала, як магла. Якія водгукі на гэтую кніжку? Добрыя. Ёсць некаторыя дрэнныя, канешне, не буду хлусіць. А што пішуць канкрэтна дрэннага? Нехта там піша, што вось, я выкарыстоўваю імя Франца Райта, каб сябе раскруціць у ЗША. Але гэта, канешне, не так, і я разумею, што гэта звычайна зайздрасці такія пішуцца. А наогул у вельмі вялікіх выданнях прэстыжных, напрыклад, Нью-Йоркер, Нью-Йорк Таймс напісалі рэцэнзіі вельмі пазітыўныя. Library Journal – гэта такі часопіс, які атрымліваюць усе бібліятэкі ЗША, і па гэтым часопісе яны замаўляюць новыя кніжкі. Вось яны мне далі трохзоркавую рэцэнзію. За сколькіх магчымых? З трох. А часопіс Нью-Йоркер – гэта штотыднёвы часопіс, вельмі вядомы. Яны наогул вельмі мала рэцэнзій на кніжкі пішуць, таму што іх вельмі мала месца на гэта даюць. І там на тыдзень дзве рэцэнзіі. Таму гэта таксама мне вельмі прыемна, што шмат з якіх кніжак выбралі менавіта маю. Ці пабольшала ў вас некіх цікавых прапаноў пасля гэтага? Так, яшчэ ў мяне хвіліна зоркавай славы. Гэта калі амерыканскі часопіс Poets and Writers, гэта дастаткова вялікі таксама часопіс, ён размясціў мой фотаздымак на вокладцы і зрабіў са мной вельмі вялікае інтэрв'ю. 7 гадзінаў я гэта інтэрв'ю давала. І, канешне, калі я захожу ў кніжную краму і з паліцы бачу свой твар, гэта, канешне, дадало некіх прапановаў. І у ЗША ў кожным універсітэце на кафедры літаратуры, таксама ангельскай мовы, ёсць цэлыя праграмы Visiting Writers. Гэта значыцца, што кожны месяц звычайна прыязджае новы пісьменнік і застаецца ва ўніверсітэце на тыдзень. Выкладае некалькі заняткаў, таксама сустракаецца са студэнтамі, якія самі пішуць. І у мяне ўжо быў такі вопыт такіх візітаў, і яшчэ дадаліся якраз пасля гэтай публікацыі. паэткай Вальжынай Морт гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратар». Больш за 15 гадоў праляжаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура» рукапіс кнігі вядомага заходнебеларускага драматурга і публіцыста Леапольда Родзевіча. Нарэшце кніга, укладзеная Віктарам Яцухнам, ён жа аўтар прадмовы і каментароў, пабачыла свет і апынулася ў полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча. Цяперашнім летам выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала адметную кнігу «Леапольд Родзевіч. Творы». Гэты аднатомнік склалі драматургія, проза, паэзія, публіцыстыка, дылісты прызабытага пісьменніка, супярэчлівым, як адзначым троху ніжэй, жыццяпісам. Сама сям'я Родзевічаў была каталіцкая і мела шмат польскіх кніг, але разам з тым не цуралася беларускай мовы. Зрэшты, якія яшчэ можна было знайсці кнігі ў каталіцкіх сямейных гнёздах на Беларусі напрыканцы 19 стагоддзя? І толькі ў нашаніўскай эпоху пачалі з'яўляцца беларускія кнігі, быццам залаціста-крамяныя баравікі засялялі нашы адвечныя беларускія дубровы. У 1910 годзе 15-гадовы Леапольд прыехаў у Вільню, праторыў сцяжыну ў легендарную нашу Неву. Тут і былі публікаваныя першыя допісы і сцэнічныя абразкі Леапольда Родзевіча. Тое, што адразу трое Родзевічаў, Часлаў, Ядвіня і Леапольд, уліліся ў слынны вандроўны тэатр Ігнася Буйніцкага, прадвызначыла драматургічны шлях Родзевіча. Несумненна, што ўражанне ад першых беларускіх вечарын прадстаўленняў, у якіх Родзевіч браў актыўны ўдзел, развілі ў ім цікавасць да тэатра, пэўным чынам падштурхнулі да напісання сцэнічных твораў. Такой першай ластукай стала п'еса «Блудніки» 1912 год напісання, якая засведчыла, што ў літаратуру прыйшоў малады і таленавіты пісьменнік-драматург. Так піша ў прадмове Віктар Яцухна. Яно так і не так. Так, бо чытаючы цяпер твор, цяжка даць веры, што напісаны ён 17-гадовым юнаком. Гэткая трапнасць, мастацкасць, вобразнасць, з якой маладзён удала лепіць жартаўлівыя вобразы. Не так, бо гэты твор амаль паўстагоддзя праляжаў у архіве і ўпершыню быў надрукаваны толькі ў 1960 годзе. Хоць яшчэ ў студзені 1913-га сам Янка Купала падаў у аддзел драматычнай цэнзуры галоўнага ўправлення па справах друку ў Санкт-Петербургу рукапіс гэтага твора з просьбаю дазволіць яго пастаноўку. Праз некаторы час цэнзар даў сваё заключэнне. Гэта нескладаны змест драмы, які не ўяўляў бы сабой нічога нецэнзурнага, калі б не тэндэнцыя драмы, якая зводзіцца да таго, што ўсе няшчасці, гора, пакуты, няўдачы сялян зыходзяць ад дваран. З прычыны выкладзенага я прапанаваў бы не дазволіць п'есу да пастаноўкі, якая нацкоўвае адно саслоўе на другое, тым больш, што яна напісана беларускай гаворкай, разлічанай на гледачоў сялян. Канец цытаты. Цэнзарскае заключэнне можа служыць своеасаблівай рэцэнзіяй на п'есу «Блудніки». Добра ж, аднак, што расійская забарона не перарэзала творчую папавіну маладога беларускага драматурга. Цягам дзесяцігоддзя ім былі напісаны бадай усе значныя творы, такія як «У кавалёвай хаце», «На шляху да сонца», «Сказ аб гуслях». Ну і, вядома ж, «Збянтэжаны Саўка». Народны дух і праўдзівасць зрабілі ўсё, каб творы Родзевіча дасюль жылі і ставіліся на сцэнах нашых тэатраў. Дагэтуль, праўда, мала гаварылася пра ідэйны светапогляд драматурга, які на пачатку 1920-х гадоў стаў на гэтак званую пралетарскую платформу. Найбольш яскрава яно выявілася ў ацэнцы такой выдатнай мастацкай з'явы нашай літаратуры той пары, як паэма Якуба Коласа «Новая зямля». Беларускі публіцыст Лявон Жыцень, гэта пад ім і хаваўся заходнебеларускі бальшавік, на той час ужо сакратар Гродзенска-падпольнага камітэта КПСБ Леапольд Родзевіч, заклікаў да чуйнасці, патрабуючы заняць пазіцыю наглядчыка і абаронцы пралетарскай ідэалогіі. «Новая зямля» Якуба Коласа, на ягоную думку, твор адсталы і архіўны, як з ідэёвага боку, так і па форме. Адсюль выснова належыць назаўжды, цытата, «развітацца з устарэўшай новай зямлёй, прачытаўшы якую, ставім яе з даволі несамавітым настроем настроем на полиции для книг побач Шейном Ти Федоровским. Вот так, на усилякий выпадок. Тому недаремно у книжа «Белорусский национал-фашизм», его вытоки, теория и практика, якая побачила свет у Минску в 1930 году, Леопольд Родевич стверджал. У тягник, який мчить по социалистичному шляху, нельга улезти с нашанівским багажом. Коммунистичная партия, якая керує гэтым тягником, рашуче выкидывая нашанівский буржуазный балласт под колы тягника. Гэтая книга, як и шмат что еще у жыцці Леопольда Родевича, невядома нашим читачам. Так что читаем и познаем гэткага нечаканага и парадоксального нам Леопольда Родевича. Вы слухали водгук Язепа Янушкевича на книгу выбранных твораў Леопольда Родевича, якая недавно вышла у мастацкой литературы. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Автор и твор» сустренемся с письменницей Данутой Бичель. Москва заявляе, што выконвае аперацыю прымушэння грузінскага боку да міру. У Грузіі ўведзенае ваеннае становішча. З'езд БНФ падтрымаў рашэнне пра выключэнне з партыі Алеся Міхалевіча. Школьніца з Барысава, якая засталася ў ЗША, пацвердзіла, што зрабіла гэта добраахвотна. Паводле амерыканскіх адвакатаў, віза дазваляе ёй законна заставацца ў краіне да лістападу. Афіцыйны Менск кваліфікуе інцыдэнт як выкраданне. Цэнтр выбаркам рэкамендаваў выканкамам у выходныя працягваць прыём заявак у акруговыя камісіі. У Осіповішах заведзеная крымінальная справа супраць актывіста маладога фронту Артёма Дубскага, якога падазраюць у махлярстве. Для беларускай зборнай першы дзень на алімпіядзе ў Пекіне пачаўся баскетбольным матчам. У горадні пачалі рэгістраваць шлюбы ў новым каралеўскім замку. У Львове праходзіць міжнародны музычны фэст «Біфры» з удзелам музыкаў з Польшчы, Украіны, Францыі і Беларусі. При микрофоне у Менской студии Михась Скобла мы протягиваем 131-й выпуск передачи «Дом литератора». Другим томом у серии «Городенская библиотека», что выдается под патронатом лидера руху за свободу Александра Мелинкевича, стала книга «Дануты Бичель. Ходи на мой голос». Ее склали успамины поэтки про Василя Быкова, Ларису Геніюш, Алексея Карпюка, а так само эссе про Максима Богдановича, Чеслава Милоша, Наталью Арсеньеву, да и інші ведомых дзеячоў беларускай і ўсясветнай культуры. 10 жніўня ў Зэльве адбудзецца прэзентацыя кнігі з удзелам аўтаркі, з якой мы напярэдадні падзеі сустрэліся ў горадні. Данута Яновна, давайце пачнем нашую гаворку з назвы кнігі. Чаму вы вырашылі назваць яе сказам поклічам «Хадзі на мой голас»? Ну, это народная назва, «Хадзі на мой голас». Але мне аднойчы сказал «У темноте, у темры» Василь Быков. Мы были у Скидли на некой вечерине. Вышли из клуба, лужины были, темно, и дождь шел. И он говорит «Хадзі на мой голас». И мне вот это настолько подумалось, как он добро сказал. Я же шла все жыццё на его голос. И вот, когда шукалася назва, я и подумала про эту фразу. Про одного мемуариста один критик сказал, ён складае свой букет з калючых кветак. Скажыце, а пры апісанні паводзінаў таго ці іншага чалавека вы аддавалі перавагу праўдзе ці любові? Любові. Але яно супадала, любов і правда. Гэта моя правда. Моя любов, гэта моя правда. Я выбрала тих людей, яких я сапраўды моцна любила, які моё жыццё упрыгожили, без яких мне было б яшчэ горай, чым было. І я вельмі адбирала. Ну, нехта просто не трапіў. З тих, кого я вельмі любила, нехта яшчэ не увайшоў у гэту книжку, просто у мене не знайшлося таких слов. І, конечно, узровень гэтых эсеек розны на приклад. Я не была подрыхтована написать про Быкова и Карпюка. Мне надто тяжко было про них писать. Чомусьці. Я не ведаю. Мне не хотелось покрыть ихних жонок. Некой дробязой. И я не хотела про них писать эсейку. Я ей написала спехом по потребованию выдавца. А про час гаданых творцев, кто покинул светлый след у вашем житті? Ну, конечно, наша агульная сябровка и землячка Лариса Генюш. Я про ее написала и выбрала те вот листы, которые друкувались у нашей Веры, то есть листы опошнего життя. У меня, до речи, не заховалися первая наша переписка. Я недзе в годе 67-м спалила вельми шмат чего. Перебиралася с одного кватеры в другую. И был такой час, что я думаю, ну, на что она будет тут лежать? Конечно, вот это мои дорогие сябровки, мои наставницы. Это Наталья Арсеньева, Зоська Верас, Ирина Платоновна Крынь. Конечно, они разный уклад унесли в нашу культуру, але для меня они были равнозначные, вельми дорогие. Ну и у меня тут есть такая эссейка, называется «Яблоньки». Я написала про тех, про яких, может, люди уже навод не ведают, або и не ведали, але они были моими вельми близкими сябрами. Это вот Иван Сергеевичек, это Рудольф Пастухов, это Анатоль Иверс, вот слонимские эти. Вспоминаю я про Винанца Бутрыма. У своих успоминах про Василя Быкова вы пишете. Быков вырос с городни, як подлеток за денье. Из Беларуси вырастал. Быков поехал с городни на усход, а логика подказывая, что с городни треба выезжать на заход. Конец цитаты. Скажите, вы саправды лечите, что Быков от початку, еще у 70-е годы, зарабил бы больше слушно, коли бы выехал на заход? Я думаю, что найлепей было б, найлепший вариант, каб ён никуда не выезжал. Усё-таки хай себе ён и вырос, и ему саправды тут тесно было. Просто час был такий, что усюды этих письменников скубали. Я сегодня не думаю, что поездка на заход Василю Быкову допомогла в нечем. Это уже был час, коли увогуле человек стомленный, и ён уже все написал. И на усход, а что я так не могу навод проанализовать, что ён у Минску расквитнел. Усё своё лепшае напісаў, вот, калі быў здаровы, дужы, не гледзячы на ўсе гэтыя непрыемнасці, якія ён меў ад свае літаратуры. Данута Яновна, 10 жніўня прэзентацыя вашай кнігі «Хадзі на мой голас» адбудзецца ў Зэльве. Ці істотная для вас гэтая акалічнасць? Я маю на ўвазе час і месца. Канешна, мне гэта вельмі прыемна, што так атрымалася, што вот кніжка саспела якраз перад днём нараджэння Ларысы Антоновны. Таму што ўсё-ткі, калі гаварыць пра ўсіх людзей, каго я любіла і хто мяне любіў, я не назвала Караткевіча, Брыля, маці Кананавіча, вот яны тут усе ёсць. І таго ж Чэслава Мілаша, які мяне не чуў, не бачыў, але мне здаецца, што мы з ім былі ўсё жыццё знаёмыя. Такое адчуванне. Канешне, Ларыса Антоновна на першым месцы. Яна сапраўды духоўная маці. Яна мяне стварыла. Я пра гэта пішу. Праз два гады Данута Яновна ў 2010-м будзе адзначацца стагоддзе з дня народзіна ў Ларысы Генюш. За апошнія 10 гадоў сіламі грамадскасці выдадзена некалькі яе кніг, нават помнік усталяваны на дзядзінцы Зэльвінскай царквы. Што яшчэ, на вашу думку, павінна быць зробленае да юбілею? Выдаць усю яе перапіску. Яна так працавала вот у гэтым эпісталярным жанры. Яна столькі цікавага ў гэтых лістах пакінула для нас. І яны, як літаратурныя творы, яны вельмі цікавыя. Адзіна, што тут надта трэба акуратна папрацаваць, каб не паўтараць адны і тыя ж думкі. Вот, а ўвогуле трэба яе выдаць усю ад пачатку да канца. А вось Ян Кабрылі некалі казаў, што поўны збор твораў гэта як пасмяротнае пакаранне для пісьменніка. Міша, я пра гэта пісала, пра Янку Купалу. Для мяне класік, вот мой дарагі родны класік, родны бацька, духоўны прарок, апостал. Ён настолькі дарагі, што мне цікава гэта вывучаць. Калі я чытаю, мне цікава вывучаць, што ён там такое натварыў і паза гэтым высокім узроўнем. Усё роўна ён ад гэтага не зніжаецца. Дякую, Данута Яновна, за размову. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфиры передача «Дом літаратора» и сёння гостя рубрики «Аўтар і твор» пісьменніца Данута Бічэль. А цяпер прагучыць яе эсэ про паэтку Наталлю Арсеньеву з толькі што выдадзенай кнігі «Хадзі на мой голас». У 1988 годзе у Беластоку я даведалася адрас Наталі Арсеньевай і напісала ёй ліст. Яна адказала. Яна не верыла ўжо, што можна хоць лістком даляцець да Беларусі. За паўстагоддзя жыцця на чужыне перапіска наша была недоўгай. Наталя мне адказвала з перапынкамі і лісты ішлі доўга. Яна прыслала мне том вершаў між берагамі з надпісам: «Дарагая Данута, дзеляць нас з вамі адлегласці ў тысячы міляў, але чуемся мы, быццам лучыць і нас, і нашу творчасць, нешта непадзельнае і чарадзейнае, а гэта слова Беларусь. Ці ж не? Хай жа ж будзе яно, гэта слова, і з намі заўжды, і ўсюды». Наталя Арсеньева, кастрычнік, 1989 год. Шкадую моцна, што я не напісала ёй пра яе паэзію усіх добрых словаў. Як яна натхняла мяне, захапляла ад першых спатканняў у віленскіх часопісах «Калосе», якія я чытала ў гродзенскім архіве яшчэ студэнткай. Яе вершы – гэта шквал прачуццяў. Гэта як усё роўна нехта ўзнімае цябе, і ты даеш нырца ў блакіт, у асвяжальны моўны вір, і робішся такой жа шматколернай, стракатай і свежай, як яе вершы. І мова яе беларуская, як бы не наска гэта мова, мова слоўнікаў братоў Гарэцкіх і Ластоўскага, нібыта сялянская, а зусім элітная. Італьскае віно пагарай праліецца. Пакуль павесіць ноч на чорным небе ветах, як ужалям сівым не ў знак датку свой верш. У часопісе «Калосе» я разглядвала фотку Наталі Арсеньевай і Максіма Танка, неяк інтымна прытуліўшыся, як два галубкі, двое шчаслівых у сваёй духоўнай сяброўскасці, лучнасці. А містычна, з другога боку, я каля Максіма Танка бачыла Ларысу Геніюш. Наталя Арсеньева вытрывала паўстагоддзе жыцця ў эміграцыі. Была яна духоўна дужай, мела Бога ў сэрцы, мела слова роднае, за якое трымалася, мела сям'ю і сапраўдную сяброўку Яню Кахановскую, бабулю Данчыка Андрусышына з роду Лускевічаў. У эміграцыі людзі не жывуць, а ў большасці выжываюць. Трымаюцца ад сустрэчы да сустрэчы за Бога і ўспаміны, якія перабіраюць у памяці. Некалі да апошняй вайны нашы дзяды ездзілі ў Амерыку па заробкі на хлеб і вярталіся. Жыць чалавеку трэба дома, чалавек не дрэва, і без магілаў продкаў ён засыхае або прыжываецца на чужым дрэве, як прышчэп. «Дык дай мне роднага парогу даткнуць, пакуль замкнецца кола», прасіла яна малітоўна ў Бога. Кола замкнулася, там засталася Наталя Арсеньева за акіянамі, а лісткі яе думак, яе вершаваных радкоў, прынеслі пошта і любоў да нас, якія паміж берагамі. Толькі не рака нас разлучала, а нябёсы, ці ёсць у іх берагі. Своё эсэ про Наталью Арсеньеву с новой книги «Ходи на мой голос» читала Данута Бичелли. Нагадаю, что презентация книги отбудется 10 жнюня у Зельве. Сбор удельников импрезы об 11 године каля Зельвинской церквы. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас, что субботы. До новых встреч! А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў. Калі Расія возьме паўнамаштабны ўдзел у грузіна-асетынскай вайне, як гэта адаб'ецца на яе адносінах з суседзямі, у тым ліку і з Беларусю? Наколькі імаверным з'яўляецца размяшчэнне ў Беларусі расійскіх ракет і бамбавікоў, пра што заявіў на гэтым тыдні расійскі пасол Сурыкаў? Агучаная ім цана на газ для Беларусі ў наступным годзе – $200 за 1000 кубаметраў. Гэта апошняе слова Москвы. Гэтыя тэмы абмяркоўваюць праскім акцэнце рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў і палітолог Дзяніс Мільянцоў. Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. І на завяршэнне паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.